stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 sierpnia, jest 23. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Takiego deszczu w Zamościu nie było od dziesięcioleci. Miasto zalane po silnej nawałnicy. Jutro prokuratorzy przesłuchają mężczyznę zatrzymanego w sprawie zabójstwa 14-latka pod Białym Dunajcem na Podhalu. Podejrzany jeszcze nie usłyszał zarzutów, dlatego konieczne jest zweryfikowanie ustaleń, co się wydarzyło. Nietypowy plebiscyt w Stanach Zjednoczonych. Finalistą jest pies, który zjadł puzzle. Zamość zalany po przejściu burz. Tak ulewnego deszczu nie było tam od prawie 45 lat. W kilka godzin w mieście spadły 142 litry na metr kwadratowy. Ostatni rekord z 1980 roku to prawie 90 litrów w ciągu całej doby. Władze miasta powołały sztab kryzysowy, którego członkowie jeżdżą po mieście i oceniają straty. Straż pożarna zajmuje się teraz głównie wypompowywaniem wody z ulic, piwnic i podziemnych garaży, mówi rzecznik zamojskich strażaków Marcin Żulewski. Wśród tych budynków są też obiekty użyteczności publicznej, przedszkola, bursa międzyszkolna, budynki restauracyjne, w tym też budynek hurtowy. Również wzywani byliśmy do zalanych ulic. Tutaj jest apel do kierowców, aby przy takich zjawiskach pogodowych najlepiej nie udawali się w podróż. Intensywne opady deszczu były nie tylko na Lubelszczyźnie, ale też na Podkarpaciu i w Małopolsce. Ostrzeżenia IMGW o burzach z ulewnym deszczem i silnymi porywami wiatru obowiązują do drugiej w nocy na całych krańcach wschodnich. Jutro prokuratura ma przesłuchać i ewentualnie postawić zarzuty mężczyźnie zatrzymanemu w sprawie morderstwa 14-latka pod Białym Dunajcem na Podhalu. Według nieoficjalnych informacji 45-latek to jego ojciec. Do zbrodni doszło w pensjonacie. O pierwszych ustaleniach śledczych mówi prokurator Justyna Rataj-Mykietyn. Wstępne wyniki przeprowadzone w czynności wskazują, że do śmierci chłopca mogły przyczynić się osoby trzecie. Odnośnie okoliczności i przebiegu zdarzenia nie udzielamy informacji z uwagi na to, że te czynności na miejscu jeszcze trwają. Podejrzany jeszcze nie usłyszał zarzutów, dlatego konieczne jest zweryfikowanie ustaleń, co się wydarzyło. Śledczy nie wykluczają wniosku o tymczasowy areszt dla zatrzymanego mężczyzny. Premier Indii Narendra Modi spotkał się w Warszawie z diasporą indyjską i odwiedził miejsca pamięci podkreślające związki pomiędzy oboma narodami. Oficjalna część wizyty zaplanowana jest na jutro. Narendra Modi spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Andrzejem Dudą. To pierwsza wizyta premiera Indii od 45 lat. Od tego czasu Indie stały się najludniejszym krajem świata, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Bardzo prą do przodu gospodarczo. Indie wróciły trochę do swojej tradycyjnej roli lidera ruchu państw niezaangażowanych. Co prawda kupują ropę od Rosji, ale płacą tylko rupiami. I są ważne w przekonywaniu Władimira Putina, aby nawet nie myślał o użyciu broni atomowej. W serwisie X Narendra Modi wyraził nadzieję, że wizyta w Polsce, tu cytat, nada rozpędu relacjom indyjsko-polskim i przyniesie korzyści naszym obu narodom. Po wizycie w Polsce premier Indii poleci do Kijowa. Ostatniej doby w izraelskich atakach na Strefę Gazy zginęło co najmniej 50 Palestyńczyków, poinformowało w środę kontrolowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia. Izrael wydał nakazy ewakuacji dla kolejnych obszarów i przekazał, że zabito dziesiątki uzbrojonych bojowników. Tymczasem w Chicago, gdzie końca dobiega konwencja demokratów, propalestyńscy aktywiści kontynuują protesty przeciwko wojnie w Strefie Gazy i dostawom amerykańskiego uzbrojenia dla Izraela. Z Chicago Mark Wokuski. Protesty w Chicago są głośne, a postulaty bardzo różne. Od żądania natychmiastowego rozejmu w Gazie po wstrzymanie współpracy wojskowej Stanów Zjednoczonych z Izraelem. 200 tysięcy Palestyńczyków zostało zmasakrowanych za pieniądze amerykańskich podatników. I to wszystko odbywa się za rządów Partii Demokratycznej. Najbardziej radykalni demonstranci określają prezydenta Bidena mianem ludobójcy, a wiceprezydent Harris nazywają bezwzględną Kamalą. Ona musi się bardziej postarać, by udowodnić, że chce zakończyć to ludobójstwo i pociągnąć Izrael do odpowiedzialności. Podczas jednej z demonstracji protestujący spalili amerykańską flagę, a podczas innej rozebrali metalową barierkę. Do poważniejszych incydentów i starć z policją nie doszło. Chicago, Marek Wałkuski, Polskie Radio. Stany Zjednoczone naciskają na szybkie przyjęcie nowej kompromisowej propozycji rozejmu, która miałaby odpowiadać obu stronom. Chodzi o uwolnienie izraelskich zakładników i palestyńskich więźniów oraz wycofanie się Izraela ze Strefy Gazy. Zarówno przedstawiciele Izraela, jak i Hamasu twierdzą, że nowy plan nie rozwiązuje spornych kwestii i nie widzą szans na szybkie zawarcie rozejmu. Było groźnie, ale teraz można się pośmiać. Amerykańska firma ubezpieczeniowa Nationwide ogłosiła finalistów nagrody Hambone Award. Jest przyznawana za najbardziej niezwykły wypadek, jaki spotkał domowego zwierzaka. Wśród finalistów jest pies Bear, który przegryzł butelkę z klejem do paznokci i zakleił sobie pysk. Suczka Irma trafiła na listę, kiedy weterynarz odkrył, że jej problemy żołądkowe są spowodowane nie zmianą karmy, a zjedzeniem fragmentów drutu ze szczotki do grilla. Na listę trafił też miłośnik gier, Lambo, pies z Karoliny Północnej, który pożarł puzzle, a konkretnie ponad 250 elementów. Co istotne, wszystkie zwierzaki się wylizały, a zwycięzca, wybrany głosami internautów, będzie znany jutro. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Nie wiadomo, ile było części w tych puzzlach. 250. Ale to za całe pudełko, czy pół na przykład? Nie, całe pudełko. Ciekawe, czy później to ułożył. No w żołądku pewnie mu się nie ułożyło. Dobry wieczór. Na początek przenosimy się do Nowego Jorku, bo trwa tam, już się właśnie skończył mecz Maxa Kaśnikowskiego w drugiej rundzie kwalifikacji US Open i mam świetne wiadomości. 7-5, 6-4, Max Kaśnikowski pokonał Stefano Napolitano i awansował do trzeciej rundy kwalifikacji. Czekamy, aż na kort wyjdzie drugi z Polaków w tej fazie walki o US Open, Kamil Majchrzak. Obecnie jego mecz awansowany jest na godzinę 1 w nocy. A teraz już kwalifikacje piłkarskiej Ligi Mistrzów w Lublinie. Dynamo Kijów, grające w charakterze gospodarza, przegrało z Salzburgiem 0-2. Malmę uległo Sparcie Praga również 0-2. Mitulan ze Slovanem Bratysława zremisował po 1. No i zwycięstwo Young Boys Brno z Galatasarajem 3-2. Galatasaraj kończył w dziesiątkę. Szwedzki tyczkarz Armand Duplantis nie zwalnia tempa i choć w Lozannie na diamentowej lidze nie pobił kolejny rekordu świata. Wszyscy po nim tego oczekują. Ale i tak pewnie wygrał z wynikiem 6 metrów 15 centymetrów. Sam Kendricks z USA był drugi, osiągnąwszy wysokość 5 metrów 92 centymetry. Czech Paweł Bittner z grupy DSM wygrał 5. etap Vuelta Espania z metą w Sewilli. Liderem pozostaje Słoweniec Primoz Roglic. Znakomicie spisali się polscy kajakarze startujący w akademickich mistrzostwach świata w portugalskiej miejscowości Montemoro Velho. Pierwszego dnia zawodu wywalczyli aż 4 medale, ale tylko jedno złoto. A przywiezie je Katarzyna Szperkiewicz za zwycięstwo w kategorii C1 na 200 metrów. Przyjemne uczucie, bo jest to koniec sezonu. Były to wbrew pozorom ciężkie zawody dla mnie, bo trzeba było, że tak powiem, dowieść tą formę ze wszystkich mistrzostw Europy, świata, igrzysk olimpijskich, dowieść ją tutaj, więc jestem zadowolona i szczęśliwa, że mogę tak zakończyć sezon. Na pewno szczęśliwa też jest uczelnia Katarzyny Szperkiewicz, czyli WSG Bydgoszcz. I na koniec, bardzo smutna informacja. Zmarł Henryk Blaszka, olimpijczyk z Seulu 1988 roku, wicemistrz świata w żeglarskiej klasie Finn, wielokrotny mistrz i medalista Mistrzostw Polski. Podczas regat olimpijskich w Busan Henryk Blaszka zajął 20. miejsce. Miał 66 lat. W nocy na termometrach 12-13 stopni i burze na krańcach wschodnich. Miejscami może spaść do 80 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może wiać z prędkością do 90 km na godzinę. Jutro sporo słońca i około 22-23 stopni Celsjusza. Jeśli popada, to przelotnie i tylko miejscami na północy. Zapraszamy do reklamy. Jak często kupujesz, to czas na oszczędności. A jak oszczędności, to Allegro Smart i darmowe dostawy oraz zwroty. Kup Allegro Smart na rok i oszczędzaj średnio 600 zł rocznie z darmowymi dostawami i zwrotami lub wypróbuj za darmo i ciesz się dodatkowymi oszczędnościami. Dowiedz się więcej na allegro.pl/smart. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Marcin Jagiełowicz. Dobry wieczór. Są tacy ludzie, z którymi spotkanie zmienia nasz punkt widzenia, każe się zastanowić, inspiruje do działania i właśnie takie osoby zasiadają przy trójkowym mikrofonie, szczególnie w tej audycji, a dziś zasiadł przy nim Sławek Muturi, podróżnik, filantrop, przedsiębiorca, pół Kenijczyk, pół Polak, który wiele lat pracował w konsultingu w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Obecnie jest najmłodszym emerytem w Polsce, no, przynajmniej jednym z najmłodszych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo, Marcin, za zaproszenie. Dziękuję Państwu za słuchanie. Jeszcze jedno muszę dodać. Nazywany cesarzem wynajmu, a nawet to pojawiło się w naszym studiu jakiś czas temu, oświecony cesarz wynajmu. Polecam Państwu zajrzeć do aplikacji podcastowej Polskiego Radia, przesłuchać naszą rozmowę o rynku mieszkaniowym, która niedawno odbyła się w Klubie Trójki. Tam zresztą pierwszy raz spotkaliśmy się radiowo. Zaprosiłem Cię, bo masz ogromne doświadczenie i człowieka zamożnego, wykształconego, który zna języki, a jednocześnie pracował jako kasjer, ochroniarz, zamiatacz ulic. Świat, można powiedzieć, że zwiedzasz od podszewki, kursujesz jak bocian między Polską i Afryką i te wszystkie wątki na pewno w naszej rozmowie dzisiaj się pojawią. Ale pierwsza sprawa, którą muszę wyjaśnić, to jest twój ubiór, bo państwo tego nie widzą. Sławek Muturi zawsze i wszędzie pojawia się w kolorze pomarańczowym. Dzisiaj wszystko masz pomarańczowe, od zegarka po buty, skarpetki, absolutnie, nawet kurtka jest pomarańczowa. Czemu? Czy to jest jakiś manifest? Nie, wcale nie. To znaczy, po prostu pomarańczowy jest moim ulubionym kolorem. Jest taki ciepły, pogodny, jakby powiedzmy optymistyczny. I pomarańczowy kolor wręcz wbrew pozorom bardzo upraszcza zakupy. Nie wiem jak ty, ale ja jestem takim pewnie typowym mężczyzną, który nie bardzo lubi zakupy. Nie musisz dobierać koloru, czyli skoro tak. Wszystko jest pomarańczowe, to... Co więcej, nawet jak jestem w galerii handlowej, to nawet nie muszę wchodzić do środka, do sklepu, żeby wiedzieć, czy tam coś jest dla mnie, czy nie. Bo pomarańczowy z daleka widać po prostu, tak? Więc jak nie ma nic pomarańczowego, to jakby nie muszę nawet wchodzić do środka. To jest też bardzo ciekawa rzecz, że ja nie lubię prezentów ani dostawać, ani dawać, jakoś tak, nie wiem, nie wykształciłem takiej umiejętności, ale dla moich bliskich jest bardzo łatwo coś mi kupić. To znaczy, bo wiedzą, że jak tylko to będzie coś pomarańczowego, to ja będę zadowolony, tak? To na pewno nie będzie nietrafiony prezent, tak? I jeszcze taka jedna rzecz, że zdziwilibyście się Państwo, jak często przydarza mi się, że obcy ludzie na ulicy, w windzie, nie wiem, w sklepie, gdziekolwiek, po prostu mnie zagadują. Więc okazuje się, że ten pomarańczowy to jest taki też naturalny jakiś, nie wiem, no, łamacz lodów, i po prostu ludzie zagadują, pytają, czy na pewno pomarańczowy. Niech zgadną na przykład, jaki jest mój ulubiony kolor albo coś. To znaczy po prostu jest jakaś tam, powiedzmy, no, mała rozmowa. Niektóre z nich pamiętam do tej pory. Więc tak, okazało się, że to jest taki bardzo, bardzo pozytywny skutek uboczny po prostu mojego lenistwa w zakupach. Bo wiesz, myślę sobie, że urodziłeś się w PRL-u, w Łodzi, w Szarzyźnie, po prostu w listopadzie, no to jest taka najgorsza polska szarówka. 65. rocznik to jest środek Polski Ludowej. Jak człowiek z afrykańskim temperamentem no w ogóle wspomina te chwile? Tak. Wiesz, w ogóle rzeczywiście to jest też niesamowite, bo Łódź była rzeczywiście taka bardzo szara i na dodatek przemysłowa, więc w środku miasta były fabryki, kominy, dymiło, burdziło i tak dalej. Więc powiedzmy po pół godziny spędzonej na zewnątrz w białej koszuli kołnierzyk od razu był czarny. Tak jakby powiedzmy ktoś nie zmieniał tej koszuli już od dawna. Natomiast mieszkałem przez dłuższy czas z moimi dziadkami i moja babcia po prostu była niesamowitą kobietą. Ona uwielbiała kolory. To znaczy ona już wtedy w latach 60., 70. ubierała się powiedzmy w seledynowy, bardzo jaskrawy, żółty. Ściany w domu też dziadek był budowlańcem, więc to on malował. I ona w ogóle malowała ściany raz na dwa lata, bo to już po prostu dla niej ten kolor już tracił taką swoją żywość. Więc zmuszała dziadka, żeby po prostu malował, nawet jemu się wydawało, że to wcale nie jest konieczne. I zawsze na bardzo żywe kolory. Więc te kolory jakoś tak mam od babci, tylko że ona miała wiele tych kolorów ulubionych. Każdy właściwie żywy kolor był jej ulubionym, a mi jakoś tak zostało przy pomarańczowym. Ale rzeczywiście, wiesz, to jest bardzo ciekawe to, co pytałeś, bo bo tak jak wspomniałeś, jestem pół Kenijczykiem, pół Polakiem. Moi dziadkowie w Polsce spotkali się w Niemczech, bo oboje zostali zgarnięci z ulic, ona z Piotrkowa, on gdzieś tam z Poznania, to znaczy zostali wywiezieni do Bauera, do Niemiec, więc można powiedzieć, że byli niewolnikami w czasie wojny. A moi dziadkowie z kolei po stronie taty, pochodzący z Kenii, nigdy niewolnikami nie byli. Więc jakby to taka trochę była, taki dysonans poznawczy miałem, tak? Z drugiej strony moi dziadkowie w ich mieszkaniu nie było bieżącej wody, więc po wodę szło się do studni na zewnątrz. Za potrzebą fizjologiczną też się wychodziło jakby na zewnątrz, gdzie z kolei w Kenii, to znaczy większość moich braci, sióstr mojego taty, to znaczy mieli mieszkania dobrze wyposażone, tak? Więc te wszystkie stereotypy, które pokazywały, że w Afryce jest tak ciemno, buro, szaro, biednie i tak dalej, to znaczy, to ja widziałem coś dokładnie odwrotnego, patrząc na moją sytuację, że tak powiem, rodzinną, tak? Miałeś to porównanie już w czasie dzieciństwa, bo ty już wtedy kursowałeś między Polską i Kenią? Tak, tak. Pierwszy raz urodziłem się rzeczywiście w Łodzi, ale w wieku 4 lat wyjechaliśmy z rodzicami do Kenii. Tam mieszkałem 2 lata, więc do żłobka chodziłem w Polsce, do przedszkola w Kenii. Później mój ojciec zdobył stypendium i studiował w Stanach. I ja wróciłem do dziadków w Polsce, czyli podstawówkę zacząłem w Polsce i później nie skończyłem podstawówki, więc jak ktoś mnie pyta, jakie mam wykształcenie, to zgodnie z prawdą mogę powiedzieć, że niepełne podstawowe, bo powiedzmy po 7 klasie wyjechaliśmy znowu do Kenii, tam poszedłem do szkoły średniej, na studia wróciłem znowu do Polski i pierwszą pracę też wróciłem do Kenii, więc a też warto dodać, że jak chodziłem do podstawówki w Polsce, to co roku wyjeżdżałem do Kenii na wakacje. I tak samo jak byłem w Kenii w szkole średniej, to też często przyjeżdżałem na wakacje do Polski. Więc można powiedzieć, że ja już tak od młodego miałem taką naturalne środowisko do tego, żeby rozwijać swoją pasję w zakresie, nie wiem, studiów porównawczych międzykulturowych. Oczywiście ja nie miałem pojęcia o tych słowach. W ogóle nie wiedziałem, że jest coś takie jak socjologia, tak? Ale mówiło się o tym w domu? Na przykład były takie rozmowy między rodzicami, porównanie właśnie Polski Ludowej, Kenii. Jak na to twoi rodzice patrzyli, wiesz? Bo ty jako mały człowiek, no, chłonąłeś też trochę wizję swoich rodziców, na pewno. Tak, na pewno. To znaczy, wiesz, u mnie w domu jakby, powiedzmy, tak się nie rozmawiało na temat polityki jako takiej. Natomiast to, co dla mnie było zaskakujące, to wiesz, to na przykład, no, kilka przykładów mogę podać, że było dla mnie dużym szokiem, jak przekonałem się któregoś razu, że moja kuzynka tutaj w Polsce, że jest to osoba tak samo mi bliska, jak moi kuzynowie w Kenii. Bo po pierwsze, ona była jedna w Polsce, a w Kenii kuzynów mam do tej pory, to znaczy dziesiątki. To jest jakby jedna różnica. Więc przez to samo z siebie, to znaczy jakby wyglądało, że jesteśmy bliżej, prawda? A chociaż jeżeli chodzi o więzy krwi, no to było dokładnie taka sama odległość, że tak powiem, genetyczna, tak? Też jest tak, że w Polsce mówiło się, i chyba mówi do tej pory, na kuzynkę często siostra cioteczna. Tak. Więc to też mi, powiedzmy, trochę zamąciło obraz. Więc ja dosyć późno, relatywnie późno odkryłem, że tak naprawdę to jest ta sama relacja. Tak samo blisko jesteśmy od siebie, powiedzmy, genetycznie. Tak samo, powiedzmy, jeżeli chodzi o kontakt z babcią. To znaczy dla babci w Polsce ja byłem jedynym wnuczkiem. Ukochanym, takim oczkiem w głowie i tak dalej. Moja babcia w Kenii miała kilkudziesięcioro wnucząt. To znaczy, co śmieszniejsze, jeszcze jest tak, że w Kenii, powiedzmy w wielu plemionach, bo w Kenii też mamy 43 różne plemiona, które się różnią między sobą, a w Afryce, no to tych plemion już są tysiące, więc to nie można tak generalizować, ale wśród wielu plemion jest taki zwyczaj, że wierzy się, że człowiek żyje tak długo, jak ludzie na ziemi go pamiętają. I żeby zapewnić ciągłość pamięci, jest bardzo precyzyjny system nadawania imion. Więc pierwszy syn zawsze ma imię dziadka po stronie ojca. Aha. Drugi syn dziadka po stronie matki. Trzeci najstarszego brata ojca. Czwarty najstarszego brata matki. Piąty drugiego brata ojca i tak dalej, i tak dalej. Więc w efekcie tego, jak moja babcia krzyczała Mukiria, to jest moje imię kenijskie po dziadku, To znaczy, to odzywało nas się 5 albo 8. Wielu z nas miało na imię Mukiria, bo byliśmy pierwszym synem, powiedzmy, po mieczu i powiedzmy drugim synem, na przykład narodzonym po kądzieli, tak? To znaczy, więc Mukiriów w naszej rodzinie, to znaczy jest kilkunastu, tak? Więc to też zupełnie inaczej budowało relacje, to znaczy ja, jak mój dziadek już właściwie zmarł, kenijski dziadek zmarł, zanim się urodziłem, nigdy nie miałem szansy go poznać, ale jak odwiedzałem babcię, to ona się cieszyła, bo twierdziła, że wrócił jej mąż, czyli ja, no bo jestem nazwany po nim, tak? I wiesz, no dla mnie to był taki szok, no ja miałem, powiedzmy, nie wiem, z 10 lat i babcia mówi, że jestem jej mężem i w ogóle o co chodzi? To znaczy, więc jakby takich różnic ja właściwie na bieżąco jakby, powiedzmy, obserwowałem. Albo jeszcze taka jedna śmieszna rzecz. Po raz pierwszy, tak jak mówiłem, pojechałem do Kenii w wieku 4 lat. I jako 4-latek mówiłem tylko po polsku. I wiedziałem, że czasami uda się spotkać jakieś dziecko, które jest małe, i jeszcze tak mamrocze, sepleni, właściwie nie mówi po polsku, tylko coś tam bełkocze, tak? Po dziecięcemu. I wiesz, jakie było moje zdziwienie, jak okazało się, że moi starsi kuzynowie, po prostu mimo, że są starsi ode mnie, też seplenią. Też nie mówią, też bełkoczą coś niezrozumiale. Dopiero później się okazało, że tak naprawdę oni mówią po angielsku. Oni się doskonale rozumieją, tylko że ja ich nie rozumiem, tak? Więc... Ty pamiętasz to wydarzenie? Tak, tak, to wydarzenie. To spotkanie, pamiętam, z obcym językiem? Tak, tak. Pamiętam, że byłem taki zdziwiony, że przybiegłem do mamy i mówię, słuchaj, mama, wiesz co? Bo ten jest chyba większy ode mnie, chyba jest starszy, ale on nadal jeszcze się nie nauczył mówić. Musiałeś zmieniać język polski nagle na język angielski. Rozumiem, że te kulturalne rzeczy, których się nauczyłeś w Polsce, kulturowe, to co chłonąłeś przez te parę lat, wszystko nagle musiało zostać zburzone i zbudowane od początku. Tak, tak, tak. To znaczy, wiesz, bo jednak język nas bardzo głęboko koduje, to znaczy właśnie poza naszą świadomością, tak? To znaczy nadaje nam pewien system hierarchii, ważności i tak dalej. To znaczy, wiesz, na przykład moi kuzynowie byli absolutnie zaskoczeni. Pamiętam to jak dziś. Jechaliśmy samochodem z moim tatą i tam jeszcze było dwóch kuzynów, którzy są bliźniakami. I jechaliśmy gdzieś poza miasto i nagle zobaczyłem bociany. I krzyknąłem, o, bociany, są z Polski. A oni pytają, z Polski? A skąd ty wiesz? A dlaczego miałby być z Polski? No bo to są polskie ptaki. Polskie? A kto powiedział? A kto decyduje o tym, jakiej narodowości są ptaki? To znaczy, to one są chyba kenijskie, no skoro tutaj przylatują. I wiesz, miałem dużą debatę na ten temat. To znaczy, bo to są polskie ptaki, tak? To znaczy, wiesz, no w Kenii było bardzo dużo innych ptaków, które w Polsce nie występują. Więc dlatego tak skojarzyłem, że skoro są bociany, no to muszą być z Polski, tak? To znaczy, z kolei z drugiej strony, w Polsce moi rówieśnicy, jak na przykład jeszcze byłem w podstawówce i jechaliśmy gdzieś na jakieś kolonie czy obóz, czy coś takiego i wiesz, i były organizowane takie potańcówki, to znaczy, żeby tam chłopcy, no, zaprosili dziewczyny do tańca i chłopcy byli tacy zawsze zajęci sobą, trochę zawstydzeni, jakby tak bali się wygłupić, tak, że podejdą do dziewczyny, ona mówi tańca i jakby, powiedzmy, inni się będą z niego śmiać. No to ja nigdy takich problemów nie miałem, bo jak tylko się gdzieś pokazaliśmy, to dziewczyny same do mnie przychodziły, chciały dotknąć moich włosów, jakby cieszyły się, że jestem taki opalony, jakby pytały o różne rzeczy i jakby byłem w centrum uwagi w ogóle, ku zdenerwowaniu moich kolegów, no, znaczy, którzy nawet chcieliby, ale jakoś tak... Nie czułeś bardzo... się wykluczony, to było raczej coś, co podnosiło twoją wartość w towarzystwie. Tak, tak, tak. Też tak. Przeczytałem, że mówiłeś w jednym z wywiadów, że w Polsce nazywali cię Murzynem, a w Afryce Białasem. No dokładnie. To też było dla mnie totalnym zaskoczeniem, no bo w Polsce w latach 70. powiedzmy, te słownictwo, bogactwo słownictwa takiego obrażającego, to znaczy, bo to był Murzyn, Czarny, Czarnuch, nie wiem, Asfalt, Pasta, Małpa, Kunta Kinte, jakby no bardzo dużo tych wyzwisk i jakby one na szczęście dla mnie były takie trochę neutralne, to znaczy jakby nie rozumiałem, to znaczy z czego to się bierze, zwłaszcza gdy w Kenii ludzie, którzy chcieli mnie obrazić, wyzywali mnie od białych. A przecież ja dalej byłem sobą. To znaczy nawet więcej. W Kenii to się nawet opalałem bardziej, a w Polsce z kolei bledłem. Więc jeszcze mniej byłem, powiedzmy, ciemny w Polsce, a bardziej ciemny w Kenii, jak przyjeżdżałem. Więc bardzo szybko sobie uzmysłowiłem, że ludzie, którzy tak mnie próbują obrazić, wyzywać, to znaczy to po prostu robią to z niewiedzy. To znaczy nawet po prostu nie widzieli nigdy tak naprawdę prawdziwego białego czy prawdziwego czarnego. To znaczy jakby po prostu trochę z ignorancji po prostu gdzieś tam mnie klasyfikowali, a ja cały czas byłem ten sam ja, tak? Co więcej, powiem ci, że wiesz, że na przykład przyjaciółki mojej mamy i to po obu stronach jakby powiedzmy w Europie i w Afryce, to znaczy te Polki mówił, ach, jakie ty masz piękne kręcone włosy, też bym tak chciała, to znaczy jak jesteś opalony, zobacz, ja też się opalałam, to znaczy i tak jestem bledsza od ciebie. A z kolei przyjaciółki mojej mamy w Kenii mówiły dokładnie coś odwrotnego. Ale ty masz piękne, wyprostowane włosy. Ja też po prostu one używają do takich kremów, żeby sobie, powiedzmy, włosy prostować, tak? A ty bez tych kremów, bez tych nakładów pieniędzy i coś, i tak, i jesteś blady. Ja też tutaj mam jakieś kosmetyki, żeby się wybielić, ale to nie daje rady. Więc wiesz, więc ja tak prawdę mówiąc miałem takie poczucie, że takim jestem, powiedzmy, nie wiem ile miałem wtedy lat, ale pewnie z 7, może 8. Tak sobie pomyślałem wtedy, że ja jestem, reprezentuję pierwsze pokolenie legalnych mulatów. Bo przedtem małżeństwa mieszane były zakazane. Co więcej, w latach 70. w RPA, gdzie dalej panował apartheid, dalej powiedzmy osoby, które się zakochały, jeśli miały inny kolor skóry, to musiały udawać, że albo ona jest jego, powiedzmy, sprzątaczką, albo on jest jej kierowcą. I dopiero jak wyjechali gdzieś za granicę, to mogli zachowywać się jak para, tak? Bo we własnym kraju nie mogli. Więc ja jakoś, jak sobie to uzmysłowiłem, że powiedzmy, to tak pomyślałem, że ja jestem dzieckiem przyszłości. To, że wiesz, że w przyszłości nie będzie białych ani czarnych, wszyscy będą tacy jak ja. Zresztą kobiety chcą być takie jak ja, czy są Europejkami, czy Afrykankami, jakby do tego wyznaczasz znalazło trendy po prostu. Tak, tak, wyznaczam trendy. Później jak byłem nieco starszy, to zdałem sobie sprawę z tego, że małżeństwo w ogóle jako takie jest bardzo skomplikowaną instytucją w XX wieku, w XXI pewnie też. A jeżeli jeszcze na różnicę między kobietą i mężczyzną nałożyć różnice kulturowe, no to, żeby to zagrało i żeby to działało i jakby, powiedzmy, było stabilne, no jest bardzo, bardzo trudne. No właśnie, mówiłeś o tym bocianie, który miał łatkę Polaka, potem okazał się takim w sumie nie wiadomo jakiej narodowości i ty chyba też takim bocianem po prostu jesteś. Trochę tak, wiesz, bociany mnie zainspirowały, bo wiesz, to już teraz mówimy o okresie, kiedy studiowałem. I wiesz, i moi znajomi, i moja rodzina mówili, Sławek, przestań cały czas co roku marudzić. Po prostu no zima, śnieg pada, jest zimno, musisz się do tego przyzwyczaić. Nie możesz cały czas narzekać, tak, i marudzić. I wiesz, ja bardzo nie lubię słowa musisz. To też jest ten aspekt wolności, tak? To znaczy, ja czuję, że jestem wolnym człowiekiem, muszę oddychać i muszę płacić podatki, a reszta to jest mój wybór, tak? I wiesz, i pomyślałem sobie, że bociany też nie lubią zimy, więc wylatują w tropiki, zimują w tropikach. I ja postanowiłem, że też chcę, skoro one potrafiły sobie to jakoś wykombinować, pomimo tego, że mają dosyć małą głowę, powiedzmy mózg wielkości, nie wiem, orzeszka, to jednak wykombinowały sobie, że skoro nie lubią zimy, no to lepiej gdzieś pojechać, gdzie jest ciepło w tym czasie, tak? I wiesz, i miałem różne pomysły, wiesz, miałem nawet taki pomysł, żeby skonstruować jakiś taki bardzo duży parasol nad Warszawą, żeby po prostu tutaj nie padało w zimie, tak? Przedstawiłeś to w magistracie? W urzędzie miasta? Nie, zanim to zrobiłem, to jednak zdecydowałem, że chyba, wiesz, po pierwsze to by było niewykonalne, a po drugie połowa warszawiaków, warszawianek, albo więcej nawet niż połowa, po prostu by się w ogóle wykleliby mnie za taki pomysł. To znaczy, bo oni lubią zimę i lubią cierpieć. Którzy? No. Są tacy, no, że mówią, że to cztery te pory roku, to jest taka natura. No Boże Narodzenie, tak rzeczywiście, niech popada się. No właśnie, Boże Narodzenie i tak dalej. Więc ten pomysł odrzuciłem. No i później właściwie zacząłem myśleć, że kurczę, no muszę tak jak bociany i wiesz. I stąd właściwie wyniknęła idea, że muszę zacząć inwestować w mieszkania na wynajem, żeby później nie musieć, żeby móc zostawić pracę, móc zimować w tropikach bez konieczności pracy, tak? I tą pracę miały zastąpić inwestycje w mieszkanie na wynajem, więc można powiedzieć, że bociany były bardzo takie instrumentalne wiesz, jakby w inspirowaniu mojego życia. No właśnie, ty nawet napisałeś książkę, która się nazywa w dobie życie, tak? Postkorporacyjne. Tak. I twoje życie jest postkorporacyjne, bo ty wyfrunąłeś właśnie jak ten ptak z życia, który jest od 8 do 16, pewnie w korporacji jest od 8 do 20 albo drugiej, do 22, tak. Zwłaszcza w konsultingu strategicznym, którym się zajmowałeś, więc tak. To jest właściwie ciągły dopływ informacji, ciągłe analizowanie, ciągłe czytanie, ciągłe rozmowy. No właśnie, zamieniasz się w takiego inwestora, który kupuje i patrzy, jak tam się zmieniają te cyfry, ale wiesz, powiem ci, kiedyś spotkałem się z taką informacją, że 2 miliony Polaków nie widzi sensu swojej pracy. Mhm. I to mnie zasmuciło. I myślę sobie, wiesz, przy twoim doświadczeniu też życiowym, pracy w różnych miejscach, w miejscach, w których chciałeś być, zastanawiam się, czy ty widzisz właśnie ten sens pracy, w której nie chodzi tylko o kapitalizację. Tak, tak. Wiesz, masz rację, tutaj poruszyłeś wiele wątków, to znaczy, jeśli chodzi o sens pracy, to wiesz, ja tak jak akurat to jest, myślę, taka charakterystyka trochę wywodząca się z mojego pochodzenia afrykańskiego, ale w Afryce ludzie bardzo często porównują swoje życie, w ogóle życie ludzi do świata zwierząt. I wiesz, i w świecie zwierząt nie ma czegoś takiego jak, że urodzi się lew i potem nagle decyduje, że on nie lubi polować. To znaczy, albo urodzi się krokodyl, który powie, że on nie lubi pływać i to znaczy tam powiedzmy polować. Myślę, że coś takiego w ogóle nie występuje. Co więcej, to znaczy w ogóle te zwierzęta pracują tak naprawdę odkąd mogą, odkąd są w stanie, dopóki mogą. To znaczy nie ma czegoś takiego jak weekend, nie ma czegoś takiego jak urlop, nie ma czegoś takiego jak emerytura. Po prostu, okej, rola lwicy, gdy się starzeje, może powiedzmy się zmieniać, tak? I już nie jest na czele tego pościgu, powiedzmy, tych naganiaczy, tylko powiedzmy bardziej czatuje i z ukrycia wyskakuje gdzieś tam z krzaków, powiedzmy, i już atakuje zmęczone ucieczką przed lwicami zwierzę, które tam sobie wypatrzyły, tak? Albo po prostu zostaje w stadzie i opiekuje się lwiątkami, tak? To znaczy, ale nie ma czegoś takiego jak emerytura. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że wiesz, jak się spojrzy na to, jak Polki, Polacy, Europejczycy, Afrykańczycy żyli te 100-200 lat temu, tam też wątpię, żeby był jakiś rolnik, który się obudzi i powie, że on tak naprawdę to nie lubi tego orania, siania i tam powiedzmy czegoś, tak? No, wydaje mi się, że ja mam takie przeświadczenie, że w każdej pracy można znaleźć sens. Można znaleźć coś ciekawego. Wiesz, jakiś czas temu stworzyłem sobie właśnie tę listę zawodów emeryta, które cytowałeś jakby powiedzmy wprowadzając czy przedstawiając mnie. I wiesz, i ja stworzyłem tę listę, bo właśnie chciałem posmakować jakby pracy w każdym miejscu, które wydawało mi się ciekawe. I właściwie bardzo trudno mi było ograniczyć tę listę, to znaczy, bo wszystkie miejsca są ciekawe, to znaczy w każdym miejscu możesz się czegoś ciekawego dowiedzieć, zobaczyć, poznać ludzi, wiesz, na przykład powiedzmy tramwajarz czy tramwajarka, powiedzmy, no to nie jest ten zawód, do którego aspiruje wiele ludzi, tak, to znaczy bo ty musisz opowiedzieć, przepraszam, że cię wejdę w słowo, ale musisz opowiedzieć historię o tym, jak kiedyś zasnąłeś w tramwaju i na przystanku, na którym zawsze wysiadałeś, obudził tak. Cię właśnie motorniczy tego tramwaju. No właśnie. To było tak, że w sobotę rano po jakiejś piątkowej imprezie jechałem na kurs francuskiego i przystałem w tym tramwaju i ten tramwajarz się odwrócił. Wtedy jeszcze nie było, te kabiny nie były tak zamykane, jak są dzisiaj. Odwrócił się i mówi, a to nie pana przystanek? I ja tak się wybudziłem. Patrzę, rzeczywiście wyskoczyłem. Nawet nie zdążyłem podziękować. Ale później całą drogę do tych zajęć i nawet po zajęciach zastanawiałem się, skąd on wiedział. No bo musiał czy wiedzieć. Czy ja wysiadam dokładnie na tym przystanku? Bo doszedłem do takiego wniosku przez dedukcję, że o ile pasażer, który czeka na tramwaj, widzi daleko, że jedzie jakiś, ale nie widzi jeszcze, czy to jest dwójka, czy piątka. Piątka mu pasuje, dwójka mu nie pasuje, więc się jakoś tam, powiedzmy, ekscytuje. No teraz to są już te wyświetlenia, tak? Już trochę jest to łatwiejsze, ale mówię o sytuacji sprzed lat. To właściwie jak widzi, że to jest ta dwójka, która mu pasuje, to jest ucieszony i właściwie dla niego tramwajarz jest częścią tramwaju, tak jak każda inna. To znaczy chyba, że to by był jakiś Afrykańczyk albo jakaś atrakcyjna kobieta, bo tak to po prostu to jest część tak tramwaju, tak? On w ogóle nie zwraca uwagi. Natomiast z perspektywy tramwajarza, on już widzi, których klientów ma regularnie, codziennie, wie, gdzie wsiadają, gdzie wysiadają, to znaczy potem wieczorem znowu wracają tą trasą, więc może się zacząć domyślać, że tam gdzieś pracują, a czasami widzę jakąś kobietę z dzieckiem, która przyjeżdża i domyśla się, że to jest babcia, która odbiera wnuczkę. Później nagle widzi, że tej babci nie ma, chociaż to nie są wcale ferie ani wakacje, więc czy może ta babcia zachorowała, może wnuczka zachorowała, prawda? No może snuć pewne, tworzyć różne hipotezy, tak? To znaczy dotyczące powiedzmy tego, czym tych użytkowników powiedzmy tego tramwaju, więc domyśliłem się, że tak naprawdę on ma zupełnie inną perspektywę. Zupełnie inną perspektywę ma powiedzmy ktoś, kto opiekuje się zielenią miejską. Zupełnie inną perspektywę ma policjant. Inną perspektywę ma powiedzmy ktoś, kto sprząta ulicę, tak, i wywozi śmieci. I widzi, że tutaj musiała być jakaś impreza, a tutaj codziennie, czy tam co tydzień, czy co miesiąc jest jakaś impreza, tak. I więc widzi miasto od strony procesów, których my no czasami je widzimy, ale nie tak od środka. Prawda, dokładnie. Albo wiesz, no idziesz chodnikiem czy ulicą i widzisz, że to są jakieś wloty tam, jakieś powiedzmy takie włazy metalowe, które zasłaniają jakieś wloty. I tak naprawdę nie wiesz, czy to jest wlot do kanalizacji, czy do powiedzmy, nie wiem, do okablowania jakiegoś, czy elektryczne, czy powiedzmy telekomunikacyjne, czy jeszcze coś innego. To znaczy po prostu nie wiesz, tak? A tam pod spodem jest cały jakiś świat, to znaczy, który musi powiedzmy jakoś funkcjonować, żeby tobie ułatwić życie, tak? To znaczy, żeby dostarczać ci to, czego potrzebujesz. Wiesz, pamiętam, że jeszcze za czasów studenckich, jak zaraz potem, jak odkryłem tego tramwajarza, to wielu zawodom się w ten sposób przyglądałem. Taksówkarze, to znaczy bardzo pasjonujące, powiedzmy, ale też powiedzmy recepcjonistka, która była w akademiku na dole, tam siedziała. To też z nią dużo rozmawiałem, to znaczy na czym polega jej praca, co jest tutaj jest ciekawego, co jest nudne i co było najbardziej zaskakujące, więc pamiętam, że tego typu rozmowy jakby prowadziłem z wieloma ludźmi, to bardzo mnie ciekawiło, żeby móc dostrzec coś, co jest oczywiste dla bardzo wąskiego grona ludzi, a dla pozostałych jest totalnie przezroczyste, tak? Więc to też jest dla mnie pewnego rodzaju forma podróży, tak? Znaczy widzenia czegoś na nowo, tak? Odkrywania dla siebie, jak działa ten świat i o co chodzi tak naprawdę w tym życiu. I zszedłeś do tego podziemnego świata, tych kabli, których nie widzimy, tych kanałów, którymi nie widzimy, że płynie woda, ciepła woda do naszego kranu, albo światłowód gdzieś tam pod ziemią naszego internetu. To z takich najciekawszych zawodów, który, wiem, że byłeś na przykład chyba wolontariuszem na Euro 2012. Tak, tak, no to już dawno jest, ale to też było bardzo ciekawe, bo wiesz, no dowiedzieliśmy się dużo na temat organizacji, w ogóle prawa dotyczące organizacji imprez masowych, dotyczące zabezpieczeń, dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Pamiętam takiego strażaka, który nam tłumaczył, jakie są powiedzmy rodzaje pożarów i jak je gasić, który pożar wywołany jakim zjawiskiem, czy w jaki sposób gasić i tak dalej. Dużo rzeczy. Zresztą do tej pory, jak chodzę na mecze, wiesz, piłkarskie właśnie na całym świecie, to obserwuję pracę stewardów. To znaczy, wiesz, widzę powiedzmy, jak oni są zorganizowani i tak dalej. To też bardzo ciekawe. Wiesz, byłem też rachmistrzem spisowym. To jest bardzo rzadki zawód, bo można go wykonywać raz na 10 lat mniej więcej, więc taki dosyć unikalny. Wiesz, byłem wolontariuszem też na stadionie Legii w czasie programu szczepień przeciwko COVID. To oczywiście nie jako służba medyczna, tylko właśnie jako powiedzmy tam steward, który pokazywał drogę i tak dalej. Dbało o to, że powiedzmy ludzie po przyjęciu szczepionki, żeby nie mdleli, czy powiedzmy jak ich tam pomóc ewentualnie. gdyby się wydarzyło, ale taki najciekawszą rzecz, którą robiłem, aha, też parę razy cały cykl wyborczy, czyli powiedzmy od wyborów prezydenckich przez parlamentarne, samorządowe, europejskie, byłem w komisjach wyborczych jako członek, powiedzmy, obwodowej komisji wyborczej, ale najciekawsza rzecz z tych wszystkich, które robiłem, to była praca w kwiaciarni. Powiem ci, że wiesz, samo wejście, to znaczy te zapachy, ta intensywność tych zapachów, kolorów. Nie wiązałeś tylko pomarańczowych bukietów, mam nadzieję. Nie. Znaczy właściwie to nawet rzadko tam były pomarańczowe kwiaty, wiesz, one jakoś tak nie są bardzo popularne, ale też pomagałem szefowej w zakupach, czyli musieliśmy bardzo wcześnie rano jechać na targ kwiatów i ona wybierała. Ja właściwie byłem tylko takim, powiedzmy, tragarzem, to znaczy między tymi punktami i samochodem. Później przyjeżdżaliśmy do kwiaciarni przed otworciem. Trzeba było te kwiaty wszystkie rozpakować, powsadzać do wody, wiesz, w ogóle udekorować kwiaciarnię. Ta kwiaciarnia nie była jakaś bardzo duża, powiedzmy takiej średniej wielkości. I byś się zdziwił, że my żeśmy zmieniali wystrój tej kwiaciarni czasami po 2-3 razy dziennie. Bo chodziło o to, że szefowa miała jakąś taką wizję, że tutaj białe kwiaty, tutaj czerwone, tutaj jakieś inne. I jak przyszedł ktoś... Bo zmienia się pora dnia i zmieniają się potrzeby, czy jak to działa? Nie, to po prostu chodzi o to, że ktoś nagle przyjdzie i kupi dużo czerwonych róż. To znaczy i potem zrobi się dziura w tej ekspozycji, tak? I po prostu trzeba coś tam zmienić, tak? Więc to jest fascynujące. Fascynujące dla mnie było też to, że wiesz, to jest taki biznes, nigdy o tym wcześniej w ten sposób nie myślałem, ale 99% osób, które wchodziły do kwiaciarni, wychodziły stamtąd z kwiatami. To znaczy, wiesz, prawie że 100% sukces, tak? Wskaźnik sukcesu. No jeżeli masz jeden niektórzy... towar, to rzeczywiście pewnie wchodzą tam już dosyć zmotywowani tak. do zakupu klienci, a to ciekawe. Tak, i niektórzy wiedzą precyzyjnie, czego szukają. Niektórzy są precyzyjni, ale dosyć elastyczni, niektórzy mniej. Mówią to dla mamy, albo to dla żony. Tak. Właśnie ja każdą osobę zagadywałem, pytałem, to znaczy, co pan zbroił, że pan teraz kupuje te kwiaty i co tam się stało. I powiedzmy, no tak, po prostu żartowałem, tak, dowcipkowałem. Ludzie byli otwarci na żarty? Tak. Znaczy bardzo tak. To znaczy... Ktoś mi powiedział, że jak jechał tramwajem, nie jest Polakiem, i jak jechał tramwajem, to tego uderzyło w tramwaju, w autobusie, wszędzie, że Polacy mieli poważny wyraz twarzy. Tak. Nie wiem, czy to dla ciebie jest... No bo to... I mamy to nasze specyficzne poczucie humoru, takie Bareja, prawda, i okolice, tak. ale jesteśmy dosyć sztywni tak w obejściu. To prawda, tak. To znaczy, wiesz, tam bardzo dużo ludzi, ponieważ ja byłem tam obcym elementem, w sensie to była taka kwiaciarnia osiedlowa, wielu ludzi się znało, wszyscy znali tę kwiaciarkę, a nagle się pojawia jakiś pomarańczowy gościu, który tam coś robi. I wiesz, ja na dodatek jeszcze tę właścicielkę kwiaciarni tak namawiałem, żeby trochę pozmieniała. To znaczy, bo jakby ta kwiaciarnia była taka trochę zastała w czasie, tak bym to nazwał, tak? Więc nawet coś takiego prostego jak stojak na zewnątrz kwiaciarni, gdzie powiedzmy są wyeksponowane kwiaty, przede wszystkim doniczkowe. Wiesz, to był taki toporny, drewniany, pomalowany na brązowo, ciemny, powiedzmy. Ja mówię, słuchaj, to trzeba pomalować kwiatki. To znaczy, dlaczego to jest takie ponure i wiesz, i smutne. I reklamuje kwiaciarnię. No właśnie. Lepiej to pomalujmy na jakieś kolory, tak? I początkowo ona jakoś tak nie chciała, potem jakby ja takiej suszyłem trochę głowę tam różnymi takimi pomysłami, więc niektóre pozwalała mi realizować. Więc wyobraź sobie, że jakieś tam wczesny poranek czy popołudnie, a ja stoję przed tą kwiaciarnią i po prostu macham pędzlem, maluję te stojaki, tak? To znaczy i wszystkich, którzy przechodzą, zagaduję. A pan już dzisiaj kupił kwiaty? Nie? No to proszę bardzo, jest promocja, jest coś tam. Wiesz, na przykład też mnie zafascynowało, że okazało się, że są takie kwiaty, powiedzmy, takie w stałe menu, to znaczy tam róże, nie wiem, co tam jeszcze. Wiesz, w ogóle nazwy niektórych tych kwiatów to były takie jakby trochę, jakby ktoś mi powiedział, czy to jest kwiat, czy to jest, żebym zgadł, czy to jest nazwa kwiatu, czy nazwa jakiegoś gwiazdozbioru, czy bakterii, to wiesz, ja bym nie miał pojęcia, tak? Więc niektóre te nazwy dla mnie były bardzo egzotyczne. Ale wiesz, okazało się, że są kwiaty bardzo sezonowe. które powiedzmy, wiesz, występują tam zwykle gdzieś na przykład w drugim tygodniu lipca, tak? I, czy w drugiej połowie lipca i potem ani wcześniej, ani później ich nie ma. I wiesz, i one w ogóle o tyle są fajne, że one są tanie, jak już są, powiedzmy, na tych targach. To są bardziej takie kwiaty polne niż kwiaty, powiedzmy, sklarniowe, czy nie wiem, jak to się fachowo nazywa. W każdym bądź razie są dosyć tanie. I ja jej mówię, słuchaj, to są piękne kwiaty, to znaczy dodajmy do każdego bukietu, zróbmy jakąś promocję, napisz w ogóle tą historię, którą mi powiedziałaś, to jest bardzo ciekawe, to znaczy możesz edukować ludzi i w ten sposób jeszcze bardziej ich przyciągać i dawać im coś poza bukietem, tak, to znaczy na jakąś okazję. Więc tak, różne rzeczy wymyślałem, ale właśnie wtedy jak stałem na zewnątrz i malowałem ten powiedzmy, ten stojak ekspozycyjny, To zagadywałem wszystkich, którzy przechodzili, to znaczy, wiesz, rzeczywiście niektórzy byli tacy zaskoczeni, to znaczy, ale większość ludzi pozytywnie reagowała, nie pamiętam żadnej negatywnej reakcji, więc jakoś tam udawało się te lody przełamać. Ach, to jest chyba twój znak rozpoznawczy, przełamywanie lodów, bo skoro zjechałeś cały glob, powiedzmy też dla tych, którzy nas słuchają, że kilka razy właściwie odwiedziłeś wszystkie kraje na świecie. Tak, tak. To znaczy, ja rozumiem, że to co się nazywa icebreakerem, taki moment właśnie topienia lodów, rozmów, szukania kontaktów, to jest właściwie twoja codzienność. Tak, tak. To znaczy rzeczywiście, wiesz, nie jest łatwo w ogóle zdefiniować, co jest krajem, a co nie jest. I na przykład wokół Kosowa, nie wiadomo, niektóre kraje wyróżniają to jako oddzielny kraj, niektóre nie. W każdym razie są 193 kraje, które należą do Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli zostały uznane przez wszystkich, bez wyjątku, przez całą społeczność międzynarodową. I takie kraje rzeczywiście odwiedziłem już każdym z nich co najmniej dwa razy. Ale rzeczywiście ja już po przyjeździe, czy na lotnisku, a właściwie to wolę nawet drogą lądową, powiedzmy, podróżować, więc na granicy lądowej od razu pytam tego, powiedzmy, wopistę, czy celnika, czy kto tam jest, kto pierwszy się zdarzy, a ja, jak już dam mu dokument, wszystko jest okej, to pytam, a jak powiedzieć dziękuję w twoim języku, nie? I on mi tam mówi. I ja staram się to dziękuję powtórzyć jeszcze z 10 razy, zanim opuszczę terminal lotniska, żeby mi się to jakoś tak utrwaliło, tak? Żebym to mówił dosyć płynnie, z dobrym, jak możliwie, jak najlepszym akcentem. Więc te podstawowe takie zwroty, dzień dobry, dziękuję, to znaczy staram się opanować już w pierwszych minutach pobytu w tym kraju. I wiesz, i nawet teraz, jakbym sobie tak przypomniał, to pewnie bym był w stanie sobie przypomnieć takie dzień dobry, dziękuję w kilkudziesięciu językach, a ponieważ już byłem w wielu tych krajach, no to, czy we wszystkich, To wiesz, to jak mi ktoś powie, to od razu sobie przypomnę. Jakby powiedzmy, nie muszę potem wiele razy jakby tam powiedzmy sobie tego powtarzać. I rzeczywiście to jest taki icebreaker. Wiesz, też jest niesamowita sytuacja, która mi się zdarza bardzo, bardzo, bardzo często. Że wiesz, że na przykład wysiadam z samolotu w Kabulu, w stolicy Afganistanu. Jakby, no wydaje mi się, że różnie się od Afgańczyków. No, oni inaczej są ubrani, no nie są tacy pomarańczowi i tak dalej. Ale wiesz, nie raz, nie dwa zdarzyło mi się, że wysiadam, powiedzmy, w Kabulu, dla przykładu, i wiesz, jestem w tym kraju od pół godziny. I jest dużo ludzi wokół. To nie jest tak, że jestem jedynym, powiedzmy, gdzieś tam w terminalu. I ktoś chce zapytać kogoś o coś. I podchodzi do mnie. To znaczy, mimo że ja dopiero co wylądowałem. I wiesz, na początku to powiedzmy, powiem ci, że byłem zaskoczony. To znaczy, wiesz, jakby, no okej, nie to, że traciłem język w buzi, ale bardzo mnie to zaskakiwało. A później to już nawet przestało zaskakiwać. To znaczy, ja to traktuję jak coś normalnego. Tego typu sytuacje jakby zdarzają się, tak można powiedzieć, trochę na porządku dziennym. Więc jak zacząłem podróżować, wiesz, i okazało się, że mogę równie dobrze mieszkać w Polsce, w Kenii, co w RPA, czy w Brazylii, czy gdzieś na Karaibach, czy powiedzmy gdziekolwiek tak naprawdę, w Uzbekistanie, to pomyślałem o sobie, że jestem obywatelem świata, wiesz, tak, no mówię wieloma językami, w tylu krajach byłem, kojarzę kultury, znam wszystkie flagi wszystkich krajów, powiedzmy, potrafiłbym tutaj zaintonować, nie wiem, kilkanaście, może nawet dwadzieścia kilka różnych, powiedzmy, hymnów narodowych różnych państw. Więc tak czułem się obywatelem świata. Ale to, że ludzie podchodzą do mnie na ulicy, to, że często w Brazylii, nie mówię po portugalsku, mówię po hiszpańsku, więc jak ktoś do mnie podchodzi i mówi mi coś po portugalsku, ja jestem w stanie mniej więcej zrozumieć, odpowiadam mu po hiszpańsku, więc on myśli, myślałem, że jesteś Brazylijczykiem, ale chyba jesteś z Kolumbii, tak? Wiesz, w Kolumbii myślą, że jestem z Panamy. W Panamie myślą, że jestem z Trinidad i Tobago. Wiesz, w Samoa, na wyspie Samoa, myślą, że jestem z Tonga. Wiesz, a powiedzmy w Egipcie myślą, że jestem z Algierii, a w Algierii myślą, że jestem z Syrii. Wiesz, więc ja tak naprawdę pomyślałem sobie, że ja nie jestem ani powiedzmy Polakiem, Kenijczykiem, oczywiście jestem, ale nie czuję się ani Polakiem, ani Kenijczykiem, ani obywatelem świata, tylko czuję się sąsiadem świata. Że wiesz, że jadę gdzieś na drugi koniec świata odwiedzić swoich sąsiadów, bo dla wszystkich jestem prawie lokalny, ale no mówię trochę inaczej, więc pewnie jestem z sąsiedniego kraju. Wiesz. I to też jest taka ciekawostka, że jak czasami powiedzmy, no bo ja, wiesz, nie chodzę, nie mam koszulki, że byłem w każdym kraju na świecie albo coś takiego, jakby no nie obnoszę się z tym, ale wiesz, czasami powiedzmy, jak się jedzie na przykład autobusem wiele, wiele godzin i powiedzmy jest współpasażer, z którym się tam gada, tak, no ja też chcę wiedzieć, dokąd on jedzie, po co, jaką tam sprawę załatwia, jak często jeździ tą trasą i tak dalej. Pytam go, to znaczy, a jaki to jest język, którym oni mówią? To znaczy, czy ty rozumiesz ten język, tak? A czym on się różni i tak dalej? No, po prostu zadaję takie różnego rodzaju pytania, więc on też mi zadaje różnego rodzaju pytania i ja też oczywiście odpowiadam. Nie może być to tylko tak w jedną stronę, zaspokajanie ciekawości. I jak ktoś się dowie, bo jakoś wyciągnie ze mnie to, że byłem w tych wszystkich krajach na świecie i tak dalej, to on pyta, a byłeś w każdym kraju na świecie? I powiedzmy, że to jest w Tanzanii. I on mówi, ale co, ale w Ugandzie też? Bo dla niego jakby powiedzmy odwiedzenie wszystkich krajów na świecie to jest trochę abstrakcja, a on marzył o tym, żeby pojechać do Ugandy, do sąsiedniego kraju i po prostu tak, naprawdę byłeś w Ugandzie? W Ugandzie też? To znaczy, więc stąd ta idea, że powiedzmy, że powiedzmy jakoś tak się czuję, że jestem tym sąsiadem, że wszędzie się czuję dobrze. To też może, jeśli mogę, taką, przepraszam, że tak się rozgadałem, ale wiesz, taka historyjka, akurat to się wydarzyło w Indiach i jechałem pociągiem i pociągi w Indiach, no mają taką różną reputację, czasami jest tam trzecia klasa, po prostu przepchana, zapchana, a tutaj akurat nawet nie mogłem jakoś kupić biletów, no w każdym razie kupiłem bilety na drugą klasę, no więc były już powiedzmy takie przedziały z leżankami, tak, z miejscami sypialnymi. I ja wsiadłem na jakiejś stacji, zająłem swoje miejsce, to, które zostało mi przypisane przy kupnie biletu i kilka stacji później do mojego przedziału weszło małżeństwo osób, które, no ja wtedy byłem dużo młodszy, oni byli mniej więcej teraz pewnie w moim wieku, tam 59-60 lat i mężczyzna z żoną i on do mnie po angielsku, dosyć tak arogancko, powiedział, słuchaj, idź na górę, bo to jest moje miejsce tutaj. Nie? Ja mówię, okej, no dobrze, no ale mógłby pan sprawdzić bilet, bo ja jestem jednak przekonany, że ja leżę na właściwym miejscu, nie? To znaczy, nie, idź tam, to jest mój kraj, ty masz tam iść. Ja mówię, słuchaj, ty jesteś właścicielem Indii? Ale tak całych? Czy jakiegoś kawałka? Czy, wiesz, a kiedy to kupiłeś? Ile to kosztowało? I ty jesteś właścicielem Indii i jeździsz pociągiem? I wiesz, i on tak na mnie spojrzał, to znaczy jego żona nic nie mówiła, ale widziałem jakby po kąciku jej ust, że rozumie i jakby widzi, że ja się trochę nabijam. I ja mówię, aha, to ty nie jesteś właścicielem. To Indie nie są twoim krajem. Mówi, wiesz co, Indie też są moim krajem. Ja się tutaj bardzo dobrze czuję. Jedyna różnica to, że ty akurat tutaj mieszkasz. I wiesz, i ta moja reakcja po prostu go tak, w cudzysłowie, rozwaliła. To znaczy, wiesz, że on po prostu naprawdę tak spokorniał. To znaczy, wiesz, już mieliśmy potem bardzo dobrą rozmowę i tak dalej, wiesz, bo on się nie spodziewał. To znaczy, i on mówi, ty słuchaj, ty mi to powiedziałeś z takim przekonaniem, ty naprawdę uważasz, że Indie są twoim krajem? Ja mówię, tak, ja kocham Indie, to znaczy, wiesz, i gdybym mógł, pewnie więcej czasu bym tutaj poświęcał, tak, spędzał, ale bardzo się dobrze czuję i wiesz, okej, ustąpiłem mu w końcu tego miejsca ze względu na jego wiek i tak dalej i poszedłem na górę, tak, ale on poczuł w mojej takiej szybkiej odpowiedzi, że ja wcale nie czuję się w Indiach jakby, powiedzmy, jakimś obcym, tak? To znaczy, to też jest mój kraj. W ogóle masz to, czego wydaje mi się, że z moich obserwacji, że coraz bardziej nam brakuje. Rozmawiasz jadąc pociągiem, rozmawiasz jadąc taksówką. Teraz raczej się siada w taksówce z tyłu i odpala się telefon i patrzy się, co tam się dzieje w mediach społecznościowych i teraz na tych otwartych, bezprzedziałowych wagonach też idzie się środkiem pociągu i widzi się tu telefon. Nie można do kogoś tak po prostu zagaić, to nie wypada. Tak. No widzisz, to jest niesamowite, bo ja właściwie nie korzystam z telefonu. To znaczy, wiesz, mam smartfon od niedawna. Od niedawna? Od niedawna, tak. To znaczy, od 2 lat, od roku? No, troszkę więcej, od 2019 czy 20. Bo wiesz, bo ja wtedy miałem taki pomysł, żeby odwiedzić wszystkie 193 kraje świata w ciągu 365 dni roku kalendarzowego. I mój pomysł był taki, żeby powiedzmy w ten sposób zarejestrować to jako próbę bicia rekordu Guinnessa, żeby zdobyć jakąś tam powiedzmy medialne zainteresowanie i żeby wykorzystać tę podróż do zbierania pieniędzy na fundację, którą założyłem. Harambe. Tak, właśnie, harambe, tak. No widzę, że jesteś bardzo dobrze przygotowany, no tak, to zresztą nie powinienem się pewnie dziwić, tak. Tak, choć to ciekawe, bo... Tak, to już nie będę otwierał tematów pobocznych. Nie, tylko twoja organizacja nazywa się Harambe, bo to chyba zresztą takie słowo, klucz w ogóle do wolontariatu w krajach afrykańskich. Tak, tak, ciekawe. To znaczy pewnie tak, bo wiesz, w ogóle to jest niesamowite, ale nie wiem ile osób nas słucha, pewnie miliony, to znaczy trójkę, ale jestem przekonany, że gdybyśmy zrobili taki szybki, powiedzmy, ankietę, to znaczy... Wiele, powiedzmy, powiedziałbym, że 75% osób, które nas teraz słuchają, znają parę słów w języku Swahili. No to szybki test. Szybki test. No to, nie wiem, czy znasz słowo safari? Tak. A co znaczy safari? Nie mam pojęcia. No, ale pewnie jakbyś jednak się otworzył i trochę tam domyślał, bo safari w języku Swahili znaczy podróżować, podróż. Safari dzisiaj się kojarzy z safari na Parku Narodowym, robieniu zdjęć i tak dalej, coś tam, tak? Wiesz, ludzie, którzy oglądali film Król Lew, pewnie słyszeli słowo Simba, tak? Oczywiście. Simba, uśmiechasz się, bo Simba w języku Swahili to jest lew, więc to lwiątko zostało nazwane Simba, tak? W tym filmie zresztą występuje wiele innych tego typu słów, ale też jest na końcu piosenka Hakuna Matata. Hakuna Matata. I Hakuna Matata w języku Swahili znaczy, Hakuna to jest nie ma, Matata problemów. Nie ma problemu, tak? Hakuna Matata. To moglibyśmy się ze słuchaczami nawet domyślić, bo to przynajmniej w polskim tłumaczeniu tej słynnej piosenki gdzieś tam między wierszami jest wytłumaczone. Wytłumaczone, dokładnie. I Harambee to jest takie słowo, znowu w Swahili, pochodzące z Kenii, to jest ciągniemy razem. Ciągniemy razem coś ciężkiego, na przykład jakbyś samochód chcieli wyciągnąć z rowu, ale tak naprawdę to chodziło o to, że na przykład mieszkańcy wioski zrzucali się, żeby wybudować studnie, albo dodatkową klasę w szkole, albo żeby wysłać najbardziej uzdolnionego ucznia na studia do Anglii. Robili harambee, robili zrzutkę. Zrzutkę, żeby, która pomoże tam powiedzmy komuś w jakiejś tam sprawie, tak? Więc rzeczywiście ja miałem nadzieję, to znaczy zwołać takie harambee z okazji tego wyjazdu. Wtedy zostałem jakby namówiony, żeby kupić smartfon, żeby robić jakieś zdjęcia z tych podróży, relacje, bo wyobraź sobie, że przed 2020 rokiem przez wiele lat, pewnie ostatnie zdjęcie z podróży zrobiłem, nie wiem, w 2005, czy w 2004, czy coś takiego. No, przez kilkanaście lat ani jednego zdjęcia z podróży nie miałem. Niesłychane. Ale to jest kolejne takie rozbrojenie takiej jakiejś bańki, w której wszyscy jesteśmy. To znaczy jesteśmy teraz w centrum wydarzeń, gdzieś dzieje się coś niesamowitego i wszyscy patrzymy w telefony. Nie na to wydarzenie, tak. Tylko będąc 2 metry od niego jesteśmy skupieni na tym, żeby wrzucić to natychmiast gdzieś, tak. To w ja media na społecznościowe. Widziałem to podczas kibicowania podczas olimpiady. To znaczy, wiesz, no jedziesz jakiś, no niektórzy bliżej z Paryża, ale wielu z daleka, wiesz, i tak naprawdę widzisz to wydarzenie, to znaczy przez pryzmat, powiedzmy, ekranu w twoim telefonie, tak? A ja, powiedzmy, jakoś czułem, że między mną a tym, co oglądam, to znaczy jest aparat, który przeszkadza, to znaczy, który jakoś tam ogranicza moją wolność, tak? Więc w ogóle nie robiłem zdjęć. Między nami dzisiaj były dwa mikrofony. One nie przeszkadzały nam rozmawiać, wręcz przeciwnie, ale jeszcze za twoimi plecami jest ogromny zegar, który właśnie pokazał, że czas dawno się nam już skończył. Już tak. Więc dziękuję ci, że odwiedziłeś to studio, myślę, to nie ja po raz ostatni. I na pewno nie po raz ostatni zobaczyliśmy cię ubranego cały na pomarańczowo, od stóp do głów. Sławek Muturi, podróżnik, filantrop, przedsiębiorca, człowiek wielu talentów. Dziękuję ci za to spotkanie. To ja dziękuję za zaproszenie i dziękuję wszystkim państwu.